joins Parang Mafia. Di makapag holding us kasi bitik yung money bag. Di makapag holding us kasi bitik yung money bag. Di makapag holding us kasi bitik yung money bag. Di makapag holding us kasi bitik yung money bag. Money bag. Dami nilang sinasabi pero pera katiting. Takpan mo mata baka masilaw ka sa aking bling. Pera lang aking ka-fling, maganda ang relasyon. Papasok ka pa lang pero ako'y nasa bakasyon. Pag walang diskarte talaga may oras manghusga. Mayaman sa opinyon pero zero ang bulsa. Buti di ako kayo, ako'y thankful talaga. Stress ka dyan habang ako naglalaro ng galaga. Arcade dun sa bahay ko, Battle City, Tekken 3. Guess mo na ang lesson pare, don't you ever fuck with me. May gaba pag ganyan ka sa anak ni G.O.D. Parang Andrew E. Pag di mo ko matalo, join me. Di makapag holding us kasi bitik yung money bag. Di makapag holding us kasi bitik yung money bag. Di makapag holding us kasi sa aking baso sa harap ng dagat pa. Kasama dalawa kong queen, baka maging apat pa. Malayo na sa syudad, walang pollution sa aming air. Di nyo gets yung pyramid kasi kayo ay mga squares. Eh ano kung pinagsama ko mga babae ko? At least di nagsinungaling tulad ng lalaki mo. Pag-ibig lang ang habol nyo sa inyong relationship. Dito sa aming team, pakay namin dito championship. Iisa lang aming goal kaya mahirap matibag. Di makapag-holding hands kasi bit-bit yung money bag. Yo sa chess isang mali mo pwedeng mawala yung queen. Pero sa tamang galaw pwede mo silang doblehin.